kad kiša lije. Ja se skupim pored tebe da bude toplije. Ja se skupim pored tebe da bude toplije. Bile moje, bile moje, usne su ti zora, najdraže mi šaputanje, kad sam bila tvoja. Kad je hladno, kad je hladno i kad kiša lije, ja se skupim pored tebe da bude toplije. Ja se skupim pored tebe da bude toplije. Pored tebe, da bude toplije. Ja se skupim pored tebe.